Love Me Warm and Tender sjöng Paul Anka, hade fått 965 poäng. Lähiradio. Jep, ja tervetuloa Underground Huminaan. Näin lähtee lähetys käyntiin. Ja ensimmäisenä Elvis biisillään First in Line sopii niin kuvio. Paitsi väärä biisi. Ei. Elvis sen olla piti. When they gave out, I loved that rose, that old chimney stars that shine. My darling, my that hope we knew through, hey. ei ole valmis vielä. Aha. Jep. Siinä. Mitäs siinä? Siinä oli George Thorogood, Smokestack Lightning. Se meinasi tulla ekana, mutta sitä ennen tuli tosiaan Elvistä, kun sä et ehtinyt paikalle. Tää oli siis, joo, George Thorogood. Se yritti rynnistää ykkösen, mutta kun Elvikselle nyt vaan biisi sattui olemaan First in Line, niin se oli pakko laittaa ensimmäisenä. Onhan tuossa jotain perää jotain. Kieltämättä. Kyllä, kyllä. Mitäs sieltä sitten? Kulla mustaa listaa mukana on Jeppe. Nonni, ja pitkästä aikaa Jeppe. Tiedät kaiken biisi. Okei. Mitä puhut, mut älä syytä mitsiä mistään. Neiti on hyvä, tsekkaa itsessä pelistä. Pikku linnut laulaa, ei ne laula kauaa. Ole miten elä ja elä miten ole. Mä tunnen paska puheet ja tiedän myöskin tode. Joka oven avaa varmasti astu sisään. Lisää kokemuksia, mistä sä et tiedä mitään. Painotan eten skriivaa väkivalta räppiä, mut joudut ite miettii mitkä jutut ei oo läppiä. Ei hashtagia eikä somelis kebuli. Jos ei oo asia, niin parempi pitää se turpaki. Tai puhu selän takan, kun ei vittuka kiinnosta. Jonkun random pallin naaman mielipiteet musta. Ku kusta pulppu suusta, mut muista, et paskan jauhan alle tulee loppu hyvin nopeesti. Jos sä tiedät taas kaiken ja kaikesta, mitä mulla taskus, miten menee naisenkaan. Jos sä teit taas näistä asioista vaikeita, kun sä äkytät ja tiedät kaiken kaikesta. Jos sä tiedät taas kaiken ja kaikesta, mitä mulla taskus, miten menee naisenkaan. Jos sä teit taas näistä asioista vaikeita, kun sä änkytät ja tiedät kaiken kaikesta. Et pääse mun pään sisään niin kuin mä en sieltä ulos. Ratasen kuoren alla näkymätön arpikudos. Helvetin vähis on ne, jotka tuntee mut oikeesti. Vittu kuen ees ite kuulu siihen jengiin. Ehjin kenkiin, astun tuskin koskaan. Tossu tuppoo loskaan niin kuin yhteiskunta muovi roskaan. Kipittää vaan kello kauras joka paikkaan. Mä en kyttää enkä mitään vaan tuhlaan mun aikaa. En katso kalenteri kello, en soita kitaraa, en selo. Soitan suuta ja kantelupukin ovi kello. Rikkinäinen viidakko rumpu, se vaan paukku. Tiedät muka pare. Mitä on pakannut mun laukku? Karavaanit kulkee, spedejä mukaan tunkee. Jotka lässyttää skeidaan, kunnes sarkku se sulkee. Supi supi sitä, supi supi vitu tätä. Pidä huoli omista asioistas. Vittu näpärä! Jos sä tiedät taas kaiken ja kaikesta, mitä mulla taskus, miten menee naisenkaan. Jos sä teit taas näistä asioista vaikeita, kun sä änkytät ja tiedät kaiken kaikesta. Jos sä tiedät taas kaiken ja kaikesta, mitä mulla taskus, miten menee naisenkaan. Jos sä teit taas näistä asioista joista vaikeita, kun sä änkytät ja tiedät kaiken kaikesta. Mä kuulin kuulemma, kusi noussu päähän, niin kun on niin vittu menestynyt räppäri. En ollut istumassa, keikannut studioita, enkä heittänyt hiha. Pitääks sut mutiloida, vittu hintti? Loppuu sun hupis poika. Kato salkareita, älä meidän kuvioita. Hurta on skarpannu ja vittu tollen. Se on meidän oma asia, kuinka korkealla on tolet. Ja yhteenvetona turha puuttuu meidän bisneksiin. Kestää ne päivän valo tai ei. Ja pidä silmäs kiin, jos ei pysy turpa kiin. Enkä mä oo gangsteri, mut mieti kaksi kertaa. Haluatko tulla vittuuleen meille? Vaik metsi henkilökohtaisesti dikkaa ottaa iisisti. Suosittelen, kuuntelen tarkkaan tän biisin. Niin tajut ehkä kannattako tulla mussuttaa sun juttuja. Kun eihän me ees olla niitä vitu Facebook-tuttuja. Nyt voit huutaa meitä, se on vaan aaveita. Pussa sidottunakin voi aina haaveilla. Lanka palaa jo kohti dynamiitti kasa. Ainoa huoles, ette pääse tästä enää laulamaan. Nyt voit huutaa, meitä se on vaan aaveita. Pussa sidottunakin voi aina haaveilla. Lanka palaa jo kohti dynamiitti kasa. Ainoa huoles, ette pääse enää tästä laulamaan. Mä heittäydyn hankeen huuta paska maailman vaik askel painaskin rankan lailla. Välin ylpistyy pyöri profeetan omilla mailla. Mut suuruutinen lyö alas polville aina. Tosa viide kat kohdannu kuolevaisuutensa. Heränny aamun nähny mamma uutena. Ku aurinko päästi sen ensimmäisen sävelemä. Panun pihalle kelaamat mihin kävelen näin. Suurta kauneutta vaikee ottaa vastaan. Mut tästä on kaikki totta ja meillä on tää rajallinen aika. Elämä on ihme, mut ei lahja vaan laina. Eli keskitytä olennaiseen. Unohda painet, ei kukaan ehdi tähän kaikkeen. Eikä tarvikaan. mennä rohkeasti vaan, kun en mitään pysty varmistaa. Ei terveyteen pitkää ikä, ei menestystä arvostusta yhtä mitään. Avautumas sit mikä on oikeesti tärkeet shaka. Juoppo retku, rata MC, tajuu et ilman räppi mä oon vieläkin mä. Ja ilman käppi mä oon vieläkin mä. Mitä sitä itteensä rajoittamaan, hyväksyntä hakemaan, kun kadottaa vaan itteensä. Ympäristö kasvatti, mutta aikansa kutakin. Eläminen on vapautti, ihan niin kuin musakin. Me laulaa vaan satumaasta jossain tuolla. Mä elän siellä, siksi mä haluun kuolla vielä. Iso mies leikki ikäisenä liikentees. Innostuu kaikesta pompi asiasta viidenteen. Silmät suurina maailmasta ymmällä. Mut haluu duunaa ja oppia ymmärtää. Ihmeteltävää piisaa. Tää loppuu elämässä kaikille, ketä kiinnostaa. Sisäinen pallo meinaa uusia roihuja. Uusista soittimista, uusia soituja. Ja rakkaudesta nousee uut elämää. Joskus me tarvitaan just sitä, mitä pelätään. Sä hyvä päivä, jota säät kimartelee. Jäät väistyy ja meri kimatelee. Sehän oli Koivuniemen herrat ja Satumaa. No niinhän tuo taisi olla, joo. Kyllä vain. Ja Satumaa eikä ollut tämä Repe Helismaan tunnetuksi tekemä kappale kuitenkaan. Joo, no se varmaan on joku toisen radio-ohjelman soittolistoilla se kappale. Luultavasti, mutta siihen me emme puutu. Ei, se meille kuulu. Ei, se on meidän juttu, ei. Kuunnellaan me Morcepaa ja World Looking In. kilometers and the red lights. I was always looking left and right. Oh, but always crashing in the same. David Bowie, always crashing in the same car. Voi olla aika paska mäihä jätkällä, kun aina törmää samaa autoa. Mut luulisi ottavan niinku... opikseen. Kyllä. Joo, mut kestävä kiesi saatana vieläkö, kun kestää sitten niin monta törmästä. Se viimeinen taisi olla kyllä Davidille liikaa. Joo. Mies menehtyy. Mitäs seuraavaksi? Scarface ja kappaleellaan Safe, eli sopii tuohon perään aika hyvin. Todellakin. Joo. Pistää pyörää. I got the new face tape, I'm about to pop in the deck for you niggas. Turn up your radio. Parting your jewelry and selling your ride. Somebody should have told him ain't no life in these ain't streets. No life, you only out here till you touch it. When you touch it, you ease. Niggas that took too many chances, shoveling the snow, and ended up facing a lifetime for trying to scope. I'm giving flipping definitions on the subject of dope. One week he back on his feet, the next he's. I was a 70s baby, raised in the 80s. I was barely touching 16 when shit got crazy. I remember in the 80s, me and Pops would ride. Now we conversate on acres, we's about to buy. He had already been what I'm about to go through. Told me ain't no sense in gambling if you gamble to lose. You made $12, you put seven away. You lived off the five and never ever fucked with your save. But when your hustle ain't evolving, that's when niggas start plotting. And when niggas start plotting, that's when niggas start plotting. second homeboy to get what he got. I mean the ones you broke the bread with, the ones you don't watch, to be the ones fucking your girlfriend the moment you watch. I know this street game backwards, forward, sideways. It used to be an honest hustle back then, but nowadays it's cutthroat. That's fucked up. Niggas want they come up so bad they'll take a 357 and smoke they brother. A damn shame, but that's the way the game go. A chance niggas is taking, especially if they slang dope. I've been in that position back in the day, and fear of my homie hitting my head to crack in my safe. And that's when the hustle ain't evolving, that's when niggas start starving. And when these niggas start starving, that's when these niggas start robbing. When these niggas start robbing, when these niggas got problems, that's when these niggas start plotting. And when these niggas start plotting, that's when these niggas start calling, calling. So listen up, my niggas. And I ain't trying to preach, I'm just telling it from my side, cause I'm in the streets. I've been there, done that, seen a whole neighborhood destroyed by the government, being tipped off by one rat. He caught a dope case and they threatening with time. He get his own fucking people jammed and he take the five. That's some shit there, they ain't even catching with dope, but they gave him 35 years cause the nigga done spoke. Snitching, that's a motherfucker, watch what you say. You don't know no motherfucking body, nigga you lame. Watch your so-called homeboys, keep to yourself. Stay away from niggas getting caught, they get out of jail. Don't talk about your business, keep your thoughts in your head. And this game ain't got a paper trail, watch where you spend. Don't write down names and numbers, it's a memory thing. Never shit where you sleep, keep the crib out of range. And plus you never let these niggas know where you stay, cause when the push turns to a shove, they hit and you say, true motherfucking game, true motherfucking game. But when the hustle ain't evolving, that's when niggas start starving. And when these niggas start starving, that's when these niggas start robbing. When these niggas got problems, that's when these niggas start plotting. And when these niggas start plotting, that's when these niggas start calling, calling. mother of my son. In the beginning, you were the only one. In the beginning, everybody had their fun like Astra. Siinä tipahteli alasinta varpaalle tiuhan tahtin lopussa Jyrä ja Hiipi ja Astranaza. Niin, semmoisella kappaleella. Ja uutisiin meidät johdattaa mikä? Aavikon tahtiin lähdemme kappaleella Homo Futurus, jossa myös haukkuu elektronismekaaninen koira Sparko. Okei. Yeah. uutiskatsaus. Bernerin ministeriöön kohdistetut moitteet menevät tarkastusvaliokuntaan. Tarkastusvaliokunnan Heinäluoma pitää Finavian tapausta erikoislaatuisena. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin ja tarkastusviranomaisen tulkinnat lentokenttäyhtiö Finavian omistajaohjauksesta johdannaiskaupojen jälkiselvittelyssä paljastuivat tiistaina täysin päinvastaisiksi. Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan liikenne- ja viestintäministeriö sekaantui epäasiallisella tavalla jälkipyykkiin vuosien 2009-2011 johdannaiskaupoista, jotka tuottivat Finavialle miljoona tappiot. Raportin mukaan ministeriö olisi muun muassa vaikuttanut asiattomasti Finavian aiemman johdon vahingonkorvausvaateista luopumiseen ja riidan sopimiseen tilintarkastusyhtiön kanssa vuonna 2015. Bernerin mukaan yhtiön kannat vahingonkorvausvaateiden nostamisessa muuttuivat viime vuoden maaliskuun ja syyskuun välillä, minkä jälkeen ministeriö pyysi huolellisuutta päätöksenteossa. Liikenne- ja viestintäministeriö ei ole edellyttänyt Finavialta johdannaisasiassa kanteiden nostamista tai nostamatta jättämistä. Olemme edellyttäneet, sanoo Berner STT:lle, että Finavian hallitus olisi johdonmukainen ja tekisi huolellisia päätöksiä. Tarkastaja kritisoi raportissa myös sitä, että ministeriö jätti toimittamatta kaksi kanteiden nostoa puoltanutta lausuntoa Finaviaan. Bernerin mukaan toinen lausunnoista oli valtioneuvoston kanslialta ministeriön sisäiseen käyttöön ja toinen ilmeisesti Finavian hankkima ja ministeriön toimittama lausunto. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan Eero Heinäluoman mukaan valiokunta ottaa raportin käsittelyyn ja jo keskiviikkona. Sosiaalidemokraatti Heinäluoman mukaan tapaus on hyvin erikoislaatuinen, eikä hän halua spekuloida mahdollisilla seurauksilla. Ja sinähän voi tulla kysymykseen vaikkapa ero- ja oikeussyytteet. Sotkun taustalla on se, kuinka Finavian johdon olisi pitänyt toimia johdannaiskaupoissa. Syyttäjä on arvioinut johdannaisista seuranneet riskit kohtuuttomiksi ja nostanut yhtiön entistä varatoimitusjohtajaa ja Ari Haapasta ja rahoituspäällikköä vastaan syytteet luottamusaseman väärinkäytöstä. Finavia puolestaan päätti olla esittämättä korvausvaateita vuonna 2015. Nyt kanneoikeus vuosien 2009-2010 johdannaistappioista on vanhentunut. Valtion tarkastusviraston raportissa otettiin kantaa yhtiön sen hallituksen ja omistajaohjauksesta vastanneen ministeriön menettelyyn jälkiselvittelyssä. Päätösten sisällön arviointi puolestaan jää muille. Valtion tarkastusvirasto totesi, että kieltäessään Finavian hallitusta nostamasta kanteita syksyllä 2015, liikenne- ja viestintäministeriö aiheutti kysymysten ratkaisemisessa kiiretilanteen ja se heikensi yhtiön johdon tosiasiallista harkintavaltaa. Valtion tarkastusviraston raportti ei ole ensimmäinen kritiikki ministeriön toiminnasta. Finavian hallituksen puheenjohtaja Riitta Tiuraniemi erosi joulukuun alussa vastalauseeksi liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin toiminnalle yhtiön omistajaohjauksessa. Valtion tarkastusviraston mukaan omistajan on mahdollista käyttää valtionyhtiössä valtaansa, mutta se pitäisi tehdä läpinäkyvästi. Yksi keino tähän olisi yhtiökokous. Sen sijaan pääministeri Juha Sipilä pitää Bernerin toimintaa täysin asiallisena. Keskustalainen Sipilä sanoo, että muuta ohjausta ministerin mukaan ei ole tehty kuin kehotettu huolelliseen harkintajapäätökseen. Ja Sipilän mielestä tämänkaltainen omistajaohjaus ei vaadi yhtiökokouksen koolle kutsumista. Finnwatch pitää EU:n uutta veronkiertodirektiiviä hampaattomana kompromissina. Kansalaisjärjestön mielestä direktiivi uhkaa viedä pohjan EU:n, OECD:n ja YK:n aggressiivisen verosuunnittelun vastaiselta kamppailulta. Finnwatchin tutkija Lauri Finner sanoo tiedotteessa, että verokilpailusta hyötyvien maiden sekä suuryritysten edut on direktiivissä asetettu yleisen edun edelle. Finnwatch arvostelee direktiiviä väliyhteisösäännöksestä, joka sen mukaan antaa EU:n yritysverokeitaille mahdollisuuden jatkaa verokilpailua. Järjestön mukaan direktiivin korkovähennysrajoitus sallii alle 3 miljoonan euron korkokulujen vähentämiseen. Hallituksen tulisi ryhtyä sanoista tekoihin verovälttelyn suitsimisessa. Suuryritysten aggressiivisesta verosuunnittelusta kärsivät muut veromaksajat ja koko talous. Noin 3/4 suomalaisista kokee hyvän elämän edellytysten heikentyneen, kertoo tiistaina julkaistu tutkimus. Lisäksi 80% vastanneista kokee, että eriarvoisuus uhkaa suomalaista yhteiskuntaa. Tutkimuksessa kysyttiin myös vastaajien mielipiteitä maahanmuutosta. Puolet vastanneista arvioi, että maahanmuutto uhkaa Suomen turvallisuutta. Tutkimuksen mukaan joka kolmas suomalainen hyväksyy laittoman suoran toiminnan, jos se tehdään omasta mielestä oikean asian vuoksi. Tästä esimerkkejä ovat kansalaistottelemattomuus, väkivallaton vastarinta tai omaisuuden tuhoaminen. Joka viides voisi itse osallistua laittomaan suoran toimintaan itselle tärkeän asian vuoksi. Nuoret, pienituloiset ja puoluekannaltaan vasemmalle sijoittuvat suhtautuvat suoraan toimintaan keskimääräistä hyväksyvämmin. Kenen mitta on täysi, tutkimukseen vastasi maaliskuussa noin 4700 ihmistä. Sen toteuttivat Taloustutkimus ja Ajatuspaja E2. SDP ja Vasemmistoliitto arvostelevat tapaa, jolla hallitus on kertonut turvallisuustilanteen heikentymisestä. SDP:n kansanedustajan Eero Heinaluoman mielestä jotain on mennyt pahasti pieleen, jos tavallinen suomalainen joutuu kysymään, olemmeko etenemässä kohti sotaa. Heinaluoma kertoi eduskunnassa, että hänen oma isänsä kysyi eilen, että sotaanko tässä valmistaudutaan, kun hän oli kuunnellut viime päivien puheenvuoroja. Eduskunta aloitti tiistaina hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon käsittelyn. Selonteon mukaan Itämeren alueen ja Euroopan turvallisuustilanteen kiristymisellä on välittömiä vaikutuksia myös Suomelle. Eikä sotilaallista voimankäyttöä Suomea vastaan voi sulkea pois. SDP olisi toivonut, että selonteko olisi ottanut selvästi etäisyyttä sotapuheisiin ja painottanut vakauspolitiikkaa, jolla pyrittäisiin purkamaan jännitteitä. Pääministeri Juha Sipilä rauhoitteli keskustelua sanomalla, ettei Suomeen kohdistu sotilaallista uhkaa. Ehkä se on selkeää täältä pöntöstä sanoa myöskin ääneen, jos tämä keskustelun sävy on väärä, Sipilä sanoi. Myös ulkoministeri Timo Soini kiisti, että hallitus ylläpitäisi uhkakuvia tai lietsoisi konflikteja. Hänen mukaansa on tärkeää, että Suomen toimintalinja on etukäteen tiedossa. Kokoomuksen Ilkka Kanerva kehotti

pistetään Isaac Hayes ääneen, niin saadaan tuota kannustusta, että tee oma juttus. Do your own thing. No mä just keräilen, että tyhjiä tölkkejä täältä näin. Perkele kilpailija. Got to do your thing now. Näin. Kumi kameli. Kumkvatti. Joo. Joo. Mikäs? Ihan tämän vuoden puolelta on tämä kyseinen levy ja Keijusalama oli biisi. Verta ja suolia, levyn nimi. No niin, se on aika miehekäs levyn nimi. Jatketaan tämmöisellä miehekkäällä mätkellä. Nyt tulee saksalaiset pojat. Hullu sini, mad sin. Ja niin no, what's behind? Kysymys kuuluu ja se on levyltä. Tällainen varasto tuolla on. Näin, siellä kai on joku varasto kai, mutta joo. A Ticket in the Underworld-levyltä on tämä kappale ja näinhän se menee. Yeah. Nonni, mitäs se? Se oli Third Man Down kappaleellaan To All My Friends. All right. Ja kaikki ystävät, itkekää meille virta. Nyt meinaa musiikki taas muuttuu siihen malliin. Joo. Okay. Niin, mitä? Niin, Julie mitä? London. Helvettiä. Cry Me A River. Tää on ihan pakko soittaa joskus. Edes kerran tässäkin ohjelmassa. Ja nyt se kerta on käsillä. Selvä. Jep, jep, joo. Koska juhannus ja niin edelleen. Minunnus. Niin. Ootko tehnyt simaakin? En no. Saatana. Just näin. Antaa ton biisi tulla ja itketään yhdessä. Cry me a river, I cried a river over you. You said, told me love was too plebeian, told me you were through with me, and now you say you love me. Well, just to prove you do, come on and cry me a river. Cry me a river, I cried a river over you. I cried a river over you. I cried a river over you. Se oli Ratsia se. Niin. Viimeiseksi jääneeltä vuodelta 82 jäljet levyltä. Kappale nimeltä Blow Up. Nonni, sepä se. Ja sillä ei ollut mitään tekemistä Joel Hallikaisen kanssa. Ei ollutkaan. Jep, jep. Sillä lailla. Kai. Mistä se tietää? Mutta no niin ei, ei kyllä tiedä. Käsittääkseni ei ole ainakaan. Joo, mun ymmärtääkseni ei myöskään, eikä seuraava. Se on hyvä, että me kerrotaan tämmöisiä sisäpiirvitsien punchlineja niin kuin tähän näin biisien väliin. Kyllä. Kaikki saa niistä eniten irti just silleen. Ehdottomasti. Teidän pitää joo, miettiä, pidetään. Mitä vitsejä me heitettiin. Kyllä. Kyllä, kyllä. Seuraavakin on semmoinen vitsi taas, että mitä tänne maailmaan tarvitaan. What this world need is on suluissa ja A Few More Rednecks on kappale sitten. Howdy ho. Howdy ho. No okei, se onkin howdy ho, kun se on Charlie Daniels Band. Ja näin no, se menee. Mä lähden hakemaan kotipolttosta tuo. Jep. What this world needs is a few more rednecks, so people ain't afraid to take a stand. What this world needs is a little more respect for the Lord and the law and the working man. And we could use a little peace and satisfaction, some good people up front to take the lead. A little less talk and a little more action, and a few more rednecks is what we need. I was raised on beans and cornbread, and I like my chicken fried. Yes, I drive a pickup truck, and I'm full of American pride. I keep a Bible on my table, I got a flag out on my lawn, and I don't believe in minding no one's business but my own. And I love them Rambo movies, I think they make a lot of sense. And it's a shame old John Wayne didn't live to run for president. And I don't care what nobody says, I don't trust old Gorbachev. And I don't know who turned him on, but it's time to turn him off. What this world needs is a few more rednecks, so people ain't afraid to take a stand. And what this world needs is a little more respect for the Lord and the law and the working man. We can use a little peace and satisfaction, so good people up front to take the lead. A little less talk and a little more action, and a few more rednecks is what we need. Now they're trying to take my guns away, and that would be just fine. If you take them away from the criminals first, I'll gladly give you mine. And I don't mind paying taxes, but it makes my temper itch when my hard-earned money goes to make some politician rich. What most people call a redneck, he ain't nothing but a working man. And he makes his living by the sweat of his brow and the calluses on his hands. Now you intellectuals may not like it, but there ain't nothing you can do, 'cause there's a whole lot more of us common folks than there ever will be of you. What this world needs is a few more rednecks, so people ain't afraid to take a stand. What this world needs is a little more respect for the Lord and the law and the working man. We can use a little peace and satisfaction, so good people up front take the lead. Need a little less talk and a little more action, and a few more rednecks is what we need. That's what we need. And a few more rednecks is what we need. Yeah. tervetuloa. Avot. Mä oon ku ränsistynyt talo, ikkunas valo. Kato lähempää, sisällä pippalot. Ökykämpät ehkä naapureet, tunnelma laantunut, lamputkin sammuneet. Mä oon ku ränsistynyt talo, ikkunas valo. Kato lähempää, sisällä pippalot. Ökykämpät ehkä naapureet, tunnelma laantunut, lamputkin sammuneet. Mä oon menos, kuten Lada Kedos. Ei Itä-Vantaa, vaan Sarajevos. Kyynärpää ikkunasta ja takakenos. Viitti päällä aika leppost. Mä oon kun drinkis jää, se viilentää. Kun mä oon sulannut, sano ihmisille riidelkää. Mä oon kun polku pyörä alamäessä, antaa myötä ylämäes. Joutuu kantaa ja aika varmaan työntää. Mä oon se lapa, mikä ei koskaan syötä. Mä oon se saa, mille tehdä päivääkään työtä. Mä oon se vasara pajan taka-alalla, mille jumalalta naulaa, lautaa lyödään. Mä oon kun lennokki, tehty paperist. Mut korkeammal kuin hornetti, kun mä lennäkin raketis. Merelle mä oon kahlu allas, väliin niin kuiva et kastuva varvas. Mä oon makeelle karvas, joskus tartu asioihin kiinni kun striitiin tarraa. Mä oon kun tiimalasi digiajas, omas juoksu hiankas mikä mut kuitenkin piti ajas. Mä oon kun savu piippu, päästä päästöön taivaalle kun mahas pavut liikkuu. Mä oon vaan ihminen, läheisen vihamiehen takia laitto aseeseen pistimeen. Mä oon kun huume tai onkin vapaa, tarvitaan viiva tai siima ja pari päivää vapaat. Mä oon kun puhjennu kelluke, ja jos maailma on perseest, niin ympäristö on sellune. Mä oon kun purettava huvipuisto, oli hauskaa mut entisille must tuli muisto. Mä oon kun sirkus, retki teltas, tyhjä kirja mille teksti kelpas. Mä oon kun piirustus ilman raamei, metamorfosi talusko raameen kusilaarei. Mä oon se talo mitä ei tehty turhaa valmiiks. Oma koti kulla kallis. Mä oon kun ränsistynyt talo, ikkunas valo. Kato lähempää, sisällä pippalot. Ökykämpät ehkä naapureet, tunnelma laantunut, lamputkin sammuneet. Mä oon kun ränsistynyt talo, ikkunas valo. Kato lähempää, sisällä pippalot. Ökykämpät ehkä naapureet, tunnelma laantunut, lamputkin sammuneet. Mä oon kun ränsistynyt talo, ikkunas valo. Kato lähempää, sisällä pippalot. Ökykämpät ehkä naapureet, tunnelma laantunut, lamputkin sammuneet. Mä oon kun ränsistynyt talo, ikkunas valo. Kato lähempää, sisällä pippalot. Ökykämpät ehkä naapureet, tunnelma laantunut, lamputkin sammuneet. Mä oon kun ränsistynyt talo, ikkunas valo. Kato lähempää, sisällä pippalot. Ökykämpät ehkä naapureet, tunnelma laantunut, lamputkin sammuneet. Mä oon kun ränsistynyt talo. Näin. Jo niin. Huge L ja ränsistynyt talo. Eikö ollut hyvä biisi? Kyllä, oli. Ränsistynyt talo. Hyvä kappale. Kyllä. Ja tuota noin. En mä tiedä. Tuossa niin. Tullut taas jo aivasteltu ja kaikkea, kun vieläkin tuommoinen. Onneksi kesäflunssa iski nyt. Juhannukseen mennessä sitä on terve koe. Niin ainakin... hei muuten, nyt kaikkia teitä piristääkseni, niin eilen aamulla tässä 6:30 aikoihin niin. Satui avaa telkkariin. Ja, ensimmäinen tiistai. Juttu, minkä kuulin, niin oli se, että no niin, nyt on niin, tästä, eilen oli pisin päivä. Juu, ja täyskuu. Ruvetaan joulua odottelemaan sitten. Hiljalleen. Päivät lyhenee ja kyllä. Kylmenee ja mitä kaikkea. Jee. Vettä sataa ja kaikkia vituttaa. Joo, kyllä. Ihan viimeisen päälle raskasta tahtia. Mutta sitten seuraava raskasta tahtia meille

No niin, jätkikin laittoi tommosen kesäiseen kappaleen, niin minäkin laitoin sitten. Kyllä. Se oli AR Dash ja Choking Child. Itse asiassa me ei olla taidettu kauheammin soittaa aiemmin edes AR Dashia. Mä en oo soittanut ainakaan. Ja mä muistan sitten, no kyllä minäkään. No siitä voi tämmösen nopean yhtälön tehdä. Ette me ole. Ei taidettu olla sitten, joo. Näinpä. Tulipahan sekin nyt hoidettua alta pois sitten. Kyllä, hyvältä kuulosti, hyvältä niin, kuulosti. Ja tuntui ihan mahtavalta. Kyllä vain, se vasta oli se fiilis jotakin. Seuraavaksi lisää fiiliksiä ja en mä tiedä millaisia fiiliksiä herättää seuraava, se on Titanic. No, rautavuori. Kyllä, aina tulee mieleen tuo. Mutta ei ole taaskaan mitään tekemistä Reetun kanssa tällä. Se on helvetin hyvä. No todellakin. Mutta tää on kyllä pölyllä peitetty. Covered in Dust, Seawolf-levyltä. Joo, mutta ei tosiaan Reetun messissä. Ja siksi se kuulostaakin tältä. Dirty Joe. Näin, siinä John Mayall et Eric Clapton kappaleellaan Bernard Jenkins. Kuka sitten lieneekään, mutta hyvän kappale saivat hepusta aikaiseksi. Näin on. Kyllä, kyllä. Mitäs joo sitten saadaan aikaiseksi? Kuunnellaan Juise. Juise? Joo. No, mikä sii? Mikä biisi nyt tällä kertaa? Lahti. Lahti. No, no niin, onkohan sillä jotain taas semmonen inside beach idea? En tiedä. Joo. Crazy TNC, no G. You don't understand, nigga. Coming to this west coast. First one up. I'm ripping like a black rhino. Through your rhino on your bulletproof vest. I leave you in a wet mess. I see some enemy and they run so static. I got my mouth burned and teeth got in automatic. So now you know it's on. Took the break of day and K's are being pulled out and pointed all kind of way. And anybody can die even from a bullet ricochet. So let the dead lay where they lay. Let the live keep on living. Don't be your victim. 9mm lick them, stick them. Ha ha ha, stick them. Mind speed your focus. Ready for that hocus pocus. Like an illusionist Houdini. You're gonna need more than 3 wishes from a genie to see me. Music master causing disasters. Like the Joker, I'ma play you like dominoes and poker. Focus, focus, I think you better focus. Crazy TNC, no G is bringing game, causing ruckus. Focus, focus, I think you better focus. Crazy TNC, no G is bringing game, causing ruckus. Focus, focus, I think you better focus. Crazy TNC, no G is bringing game, causing ruckus. Focus, focus, I think you better focus. Crazy TNC, no G is bringing game, causing ruckus. LA County is where you will find me. In my hood, homie, not in the valley. Sipping on some rum, nigga, about to get dumb, diddy dumb, diddy dumb, diddy dumb. As I keep getting hyper and hyper, like a fucking sniper, sitting on the rooftop, getting ready to pop your top. Laughing as I see your punk ass drop. Blue Adidas wearing 380 back in. Matter of fact, man, be careful, cause I'm cracking. Down on the sucker to perpetrate the under. I'm stubborn, sucker motherfuckers in the oven. To ring the alarm, I think not. I see your punk ass drop as a clock. I'm keeping it on the real and I put that on my mama. I'ma have to kill your ass like your nigga did Jeffrey Dahmer. Focus, I think you better focus. Crazy TNC, no G is bringing game, causing ruckus. Focus, focus, I think you better focus. Crazy TNC, no G is bringing game, causing ruckus. Focus, focus, I think you better focus. Crazy TNC, no G is bringing game, causing ruckus. Focus, focus, I think you better focus. Crazy TNC, no G is bringing game, causing ruckus. Bringing game, causing ruckus. Ruckus. Bringing game, causing ruckus. Crazy TNC, no G is bringing game, causing ruckus. Never losing my focus. Gunshots sound like locusts. And this ain't no hocus pocus. Ain't even a locust. Soldiers getting tested. Pistol flaring. No time for foul staring. Cause ain't nobody caring. Whether they live or breathe. It's just another pop, pop, pop. And blow within the breeze. Just make sure your gun don't freeze. It's a mentality you have to have when you rolling in South Central. Where most of the brothers you gon' come across ain't gentle. And done putting work or ready to put in work. And ain't worried about none of these tricks and these skirts. They straight putting their grind on every day. Plotting out killings with AKs. And you know all kind of ways. All kinds of ways. Putting in work on that cape before that paper. So let bullshit can catch the vapors. You can save it, you know it costs to be the boss in this game. So when you paying your dues, it's a must that you cross the crossroads. And make sure you choose the right road. You choose the right road, the road to hell was paved with good intentions. Let me mention, it's Crazy TNC, new G for life. Olipa hyvä biisi. Niin. Crazy TNC, no G. Kappaleella on Hokkus Pokkus. Juu. On muuten ensimmäinen skede-leffa, minkä on joskus aikanaan nähnyt. Olisiko ollut ehkä kasarin puolella vielä? Peräti. H-Street, Hokkus Pokkus. Okei. Okay. Voi olla, että se oli ysärin puolella. Mä en ole ihan varma nyt. Mutta siinä taitteessa. Niin kyllä. Mulle tulee aina Hokkus Pokkuksesta mieleen, vaan tämä Fokus, Hokkus Pokkus. Mutta sitähän en ole, niin en ole soittamassa nyt. Se on hollantilainen vähän niin kuin proge-bändi jostain 60-70-luvun taitteesta. Ja, joo, ettikää YouTubesta Focus Hocus Pocus. Sen Joo, jos se on se versio, mitä mä tarkoitan, niin siinä tämä Oprah juontaa tämän kyseisen kappaleen. Se on aika villinnäköistä toimintaa. Mutta seuraava ei ole siis Focus Hocus Pocus, vaan se on Fuzzy Duck, Double Time Woman on biisin nimi. Fuzzy Duck on levyn nimi. Tämmöistä meininkiä. Oh yeah. Stories. I wanna know the truth. Teen, Cause for 4, Alarm ja United Races. Sitä ennen tuli Seksi hulluja ja mä en muista sen biisin nimeä, mutta se oli vahingossa väärän biisin. Niin on tapahtunut joskus ennenkin, mutta ei minulle. Ei koskaan, ei se ennen kuulumatonta liene. Mutta jatkamme musiikilla joka tapauksessa. Ollaanko hyvää vai huonoa musiikkia? Helvetin hyvää. Okei. Okay. Siitä pitää huolen Chester Thompson ja Powerhouse. No, mä näinkin se eilen tuossa noin. Kato vaan. Lupasin, että soitetaan joku sen biisi. No niin, nyt tulee sitten ja Mr. T on biisi. Mä näin senkin eilen. Joo. Se oli pelaamassa meidän kapesista. No niin, kumpi voitti? En mä tiedä. Me. No niin, se on tietty pääasia. Olihan siellä sitten yleisöäkin näkemässä ja todistamassa, mutta siitä me emme kerro enempää. Antaa Chesterin kertoa Mr. T:stä. Thank you. Se oli Bad Religion, se Misery and Famine. Seuraavaksi iso kynä Lindholm ja Bassossa on muuta Pekka Pohjola ja Roni Östberg rummuissa. Kappale on Rokkukko, Sinkun B-puoli vuodelta 73. Ei. Mä kuunnellaan tätä aamun rockerolla. Joo, Rokkukko on se A-puolen biisi. Mutta tätä on mun rock'n'roll. Okei, sä dikkaan viili. Entäs mä? Et mitään oo. Stiiritä fiilistä hikkaat. Haluun sut, kun me siinny. Silmät kiinni, tajus kimma. Tätä on mun rock'n'roll. Tätä on mun rock'n'roll. sinne meni Mike Oldfield. Hei hei! Hei hei! Niinpä niin. Minä täällä kirjoittelin viestejä. Niin mä huomasin, että sillä lailla. Mut joo, toi biisi oli Serpent Dream Tubular Bells 3-levyltä. Ettäs tiedätte, jos se nyt ketään kiinnostaa. Mitä sä muuten kirjoitit? Nyt on pakko vaklaa. No, big... Mitä? Mitä? Mitä? Big fat fucking... Ei, toi ollut sun. Ei toi näytä sun käsialalta. Hei, me löydettiin joku tällainen ihme vihko täältä ja nyt me ollaan joo, sitä... Siellä. Okei, toi on hyvä. Mitäpä jos kuusi sitten muuntajaan? Se on hyvä. Joo. Vaihtoehto kaikille, jotka haluaa vähän ekstriimimpää meininkiä. Onko seuraavaksi? Noin, oli mun mielestä. Lähiradion maku. Jos joku suunnittelee niin kuin etukäteen käsikirjoittaa ohjelmiaan, niin... Niin, vihkoa ja jättää se tänne meidän luettavaksi. Niin. Silloin kannattaa kusta sinne muuntajaan. Kyllä, kyllä. Sieltä saa vinkkejä. Näin joo. Mä oon kuullut. Muurahaisetkin tykkää muuntajista. Ainakin jossain päin maailmaa niitä on ihan riesaksi asti ja muuntajat paukkuu. Oho. Joo. No. Mutta. Ei sitten sen kummempaa kuin ollaan Metalunasi ja Swinging Planet. No niin, se kuulostaa hyvältä. Niin. Made an attraction, nearly dead on his feet. black man rhythm with a white boy beat. They got him on milk and alcohol. They got him on milk and alcohol. Stay put, I wanna go. Hard work, bad show. More liquor, don't help. He's gonna die, breaks my heart. I decided eventually this ain't doing anything for me. They got him on milk and alcohol. Got him on milk and alcohol. Sehän oli Dr. Feelgood ja Milk and Alcohol. Hyi saatana. Niin huono yhdistelmä.